Όταν παγώνουν όλα, δεν ρωτάς ποιος φταίει. Η αγκαλιά του άλλου πας να δεις αν καίει. Μα η σιωπή σου απόψε συνεχώς μου λέει να φύγω μακριά σου, να χαθώ. Μήνες, λεπτά και χρόνια δίπλα σου έχω μάθει να πέφτω με τα μούτρα στο έρωτα τη μάχη. Μαζί σου η καρδιά μου ό,τι και να πάθει θα μοιάζει μαγικό. Για να κλείνω πληγές μάλλον κάτι ξέρω, για να σβήνω ενοχές μάλλον κάτι ξέρω. Ότι λύθια το χθες πίσω θα στο φέρω. Θα αγωνιστώ και για τους δυο, για να βγαίνω μπροστά μάλλον κάτι ξέρω. Παίζω με τη φωτιά μάλλον κάτι ξέρω. Για ένα λόγο απλά θα τα καταφέρω. Σ' αγαπώ πολύ και για τους δυο. Όταν αλλάζουν όλα προσπαθείς να χτίσεις απ' την αρχή και πάλι γέφυρες και λύσεις. Εύκολο είναι όλα να τα διαλύσεις. Έτσι απλά μια νύχτα, μια στιγμή. Δεν θα δικαιολογήσω από μας κανένα. Μέσα σου το γνωρίζεις, νοιάζομαι για σένα. Η σχέση είναι δρόμος με κομμένα φρένα. Ας τρέξουμε μαζί. Για να κλείνω πληγές μάλλον κάτι ξέρω, για να σβήνω ενοχές μάλλον.